मेंढक रह गया कुंवारा। एक था मेंढक और एक थी गिलहरी, दोनों दोस्त थे, साथ साथ खेलते और मौज मनाते थे, न कोई चिंता न कोई डर। एक रोज मेंढक को एक विचार आया, उसने कहा, गिलहरी बहन मुझे ब्याह करना है। गिलहरी बोली, यानी मेरे लिए भाभी लानी है, इसमें देर कैसी। चलो भैया मैं तुम्हारा ब्याह अभी करा देती हूँ, तुम चाहोगे तो किसी राजकुमारी से करवा दूंगी। मेंढक खुश हो गया, दोनों चल पड़े। चलते चलते रास्ते में ताड़ का एक पेड़ दिखाई दिया। गिलहरी ने कहा, मेंढक भैया तुम यहीं ठहरो, मैं जरा पेड़ पर चढ़कर देखूं कि इस समय कितनी कन्याएं झील में स्नान कर रही हैं और उनमें से कौन सी श्रेष्ठ है। मेंढक बोला, बहन अपने साथ मुझे भी ऊपर ले चलो ना, मैं भी देखूं श्रेष्ठ कन्या का नाक नक्श कैसा होता है। तनिक सोचकर गिलहरी ने कहा, ठीक है मेरी पीठ पर बैठ जाओ। मेंढक फौरन उसकी पीठ पर सवार हो गया। गिलहरी उसे तेजी से ऊपर ले आई और एक पत्ते पर बिठा दिया। दूसरे पल गिलहरी फर्राटे से नीचे उतर गई। मेंढक आंखें फाड़ते देखता रह गया और फिर सिर पीटते हुए बोला, तिरिया से की दोस्ती, ताड़ पे टाला डेरा, ब्याह रहा बस सपना, बैंड बज गया मेरा।